यह प्रवचन परम श्रद्धे स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा ज्येष्ठ शुक्ल तीन विक्रम संवत 2051 तदनुसार 12 जून 1994 को साय 4 बजे गीता भवन नंबर 3 स्वर्ग आश्रम ऋषिकेश में हुआ। राम राम राम राम राम। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय पोतवेत्री गपाणय ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषित करान्दवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखाद्विंदनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्तमं न जाने। हरिः ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमलेभ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वेभ्यो नमो नारायण नारायण नारायण नारायण। पूछा है कि वासुदेव शर्मा ये जो बात कही बहुत अच्छा है, अब किन साधनों द्वारा एवं किस तरह है किस प्रयत्न से उपरोक्त भाव जीवन में उतर सकता है, इस पर कृपा करके प्रकाश डाल। मानो वासुदेव सर्वम, इसको ठीक जमाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए भागवत में बताया है मन से सबका भला चाहना चाहिए, किसी का भी बुरा नहीं चाहना चाहिए। मन से चाहे कितना ही वो अहित करता हो, कितना ही वो दुख देता हो, तो मन से किसी की भी बुराई न चाहे। जैसे मुसलमान है वो बड़े तंग करते हैं, दुख देते हैं, तो उनका भी बुरा नहीं चाहना मन से, उनका भी भलाई कल्याण हो। तो मन से किसी का भी बुरा न चाहे, किसी का भी अगर मन से बुरा चाहते रहोगे तो वासुदेव सर्व में वो भाव दृढ़ नहीं होगा। ऐसे वाणी से भी किसी की निंदा न करे, किसी का तिरस्कार न करे, किसी को गाली न दे, वृथा बकवाद न करे, सत्य भाषण करे, हरेक का हित हो, हरेक को मीठा लगे जैसा बोले, सेवा करे, वाणी से भी उनको आराम पहुंचावे, सुख पहुंचावे, आदर सत्कार करे, और क्रिया से भी किसी का बुरा करे नहीं, किसी की चोरी करे नहीं, किसी का अहित करे नहीं, अपने हो तो उनका उपकार करे, हित करे, सेवा करे, सुख पहुंचावे, गरीबों को भी सुख पहुंचावे, अपाहिज हो, आरक्षित हो, अंगहीन हो, दुखी हो, उनको भी सुख पहुंचावे, अपने तन से, धन से, विद्या से, बुद्धि से, योग्यता से, अधिकार से, दूसरों को सुख पहुंचाना, हित करना, सेवा करना, ये मन वाणी और शरीर से ऐसा करने पर ये भाव सिद्ध होता है। भागवत में साफ साफ लिखा है यावत सर्वेषु भूतेषु मदभावो नोपजायते, जब तक सब प्राणियों में ये साक्षात भगवान है, जितने प्राणी है, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, सांप हो, बिच्छू हो, गोईरा हो, सुअर हो, सिंह हो, श्याल हो, कुछ भी हो, प्राणी जितने हैं, स्थावर जंगम स्थावर वृक्ष है, रूख है, लता है, बेल है, धान्य है, पौधा है, जितने अंकुर है, सर्वेषु भूतेषु मद्भावो न, सब जगह अचानक मेरा भाव न हो जाए, कि साक्षात भगवान है, ऐसा दिखते ही भाव न कर जात तावत तब तक मनोभाग काय भीति मन से वाणी से शरीर से उसकी सेवा करे, उनको सुख पहुंचावे, उसको आदर करे, निंदा न करे, किसी को कड़वा ना बोले, किसी का अहित न चाहे, तन मन न पहचान धन विद्या बुद्धि योग्यता से सबको सुख कैसे पहुंचे। मन में सदैव भाव ये रहेगा सर्वे भवन तो सुखी न, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ही आनंद मंगल होता रहे, किसी का भी अहित न हो, अमंगल न हो, ऐसा भाव अपना बना रहे, ऐसा ही बर्ताव करता रहे सबके साथ। तो ऐसा होने से जब तक ऐसा भाव तावत सर्वान कुछ भी तो मनोबल काय व्यक्ति भी उसे सेवा ही करता रहे, ऐसा सेवा करते करते फिर ये भाव पैदा हो जाता है और फिर ठीक जम जाता है। इस वास्ते गीत भागवत में लिखा है कि विसर्जिए स्वयं आनानुस्वान, अपने कोई लज्जा आती हो तो लज्जा को छोड़ दे, हमारी कोई दिल्लगी उड़ाता हो मांसाहसी करता हो तो बेसाहसी करे, दिल्लगी उड़ावे, और दृष्टि में कोई देख लेगा कोई क्या कहेगा ये भाव छोड़ दे, और प्रणवे दंड भूमो पृथ्वी पर लंबा पकड़ पड़ करके दंडोत करे, आश्व चांडाल गोखरम कुत्ता आ जाए तो उसको भी दंडोत करे, चांडाल मैतर आ जाए अर्जुन आ जाए तो उसको भी दंडोत करे, गधा आ जाए तो उसको भी दंडोत करे, गाय आ जाए तो उसको भी दंडोत करे, इसके सिवाय पत्थर आ जाए गंगा जी आ जाए पहाड़ दिखे उसको दंडोत करे, ऐसा मौका नहीं लगे तो मन से दंडोत कर ले, इतना समय न मरे तो मन से दंडोत कर ले, ऐसे दंडोत करते करते ये भाव प्रकट हो जाता है, ये भाव दृढ़ हो जाता है, किसी को किंचित मात्र भी दुख न पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबकी सेवा बन जाए, ऐसा करे तावत कर्माणि कुर्वीत न निर्वीत आवता, जब तक वैराग्य भी न हो और सब में ये भावना पैदा न हो, प्रत्येक प्राणी में भगवान न दिखे, तब तक शरीर से वाणी से मन से धन से विद्या से बुद्धि से अपनी योग्यता से कैसे सबको सुख हो, कैसे सबको आराम हो, ऐसा करे, ऐसा करने से ये भगवत भाव हो जाता है, और वो दंडोत करे तो भी भगवान समझे करे, कुत्ता भी समझे तो समझे कुत्ता क्या है कि ये नामदेव जी के भगवान है, और चांडाल को देखे तो ये विट्ठल भगवान है, ये श्रीखंडिया बनकर के आए, विट्ठल भगवान बनकर के आए दामाजी पंत के लिए, तो ये भगवान है, गाय बनकर देखे तो गऊ बनकर आए हैं, जैसे दत्तात्रेय जी महाराज के पास कुतिया दिखती थी तो कुतिया है वो गौ है कामधेनु है, गधा दिखे उस गधे को ही देखे कि ये भी भगवान है, जैसे एकनाथ जी महाराज गंगोत्री से कलशा भरकर दूर कावड़ ली कंधे पर लादे, एक कलशा इधर इधर कलशा इधर, गंगोत्री से गंगा का जल लिया और उसको चले जा रहे थे रामेश्वरम भगवान शंकर के जल चढ़ाने के लिए, वराह देश में गए तो घाम तप रहा था, एक गधा घाम में पड़ा हुआ तड़पड़ा रहा था, प्यासे मर रहा था, जाने की शक्ति नहीं थी, तो उसको वो पानी पिला दिया। भगवान शंकर के चढ़ाने का था, उस घर के पिला दिया। गंगा जल गंगोत्री से पैदल कांवड़ पर आए, उसे गले देखे तो वो है, समझ लो एक नाथ जी महाराज वाला ये है, ऐसे करवा दे। तो इस तरह से सबके प्रति ऐसा भाव हो, त्याग का, अपनी दुर्लभ से दुर्लभ चीज भी दूसरों के हित के लिए लगा दे। रंती देव राजा थे, उसकी कथा आती है, बड़े यज्ञ किए उसने, यज्ञ में सब कुछ खर्च कर दिया, फिर कई दिनों के बाद अन्न जल मिला, वो पर कई दिन भूखे थे, कुछ मिला नहीं खाने के लिए, कुछ पीने के लिए पानी भी नहीं मिला। तो एक अतिथि आया, उसको भोजन करा दिया। इसके बाद दूसरा आया, एक कुत्ता लेकर के आया, एक सांडाल, कि मेरे कुत्ते भूखे हैं, लो कुत्तों को रोटी दे दी, कुत्ते सब खा गए। पानी पिया, थोड़ा सा पानी रहा, वो पीने लगे, इसमें सांडाल आया कि मेरे को प्यास लगी है, तो पानी पिला दिया। तो वह तीनों ही ब्रह्मा विष्णु महेश प्रकट हो गए सामने, कि तुम वरदान मांगो, क्या चाहते हो? तो वरदान मांगा गया, महाराज दीन दुखियों की सेवा करूंगा, और जितने दुखी दीन आदमी है उनके हृदय में मैं रह करके उनका दुख मैं सहन करूं, वे सुखी हो जाए और दुख मैं भोगूं, ये वरदान दे, ये वरदान मांगा। तो भगवान सामने प्रकट हो गए, तो साक्षात भगवान प्रकट हो जाए, भगवान रूप दीक्षा लग जाए, प्रकट हो जाए। जब इस तरह से त्याग करें तो ये कहने में तो बड़ी शुभम बात सोरी है, हमने जैसे याद होती कहते हैं भूल गए, तो भूल गए बीच में भाई, याद ही था कह देते हैं, परंतु पता लगे काम पड़ने पर, इस तरह से सेवा करने से वासुदेव सब सिद्ध हो जाता है। व्रत ले ले, पहले ही पहले कम से कम कम से कम कम से कम बताने बात, किसी का बुरा न करे, न बुरा सोचे, न बुराई कहे, न बुराई देखे, बुरा पना छोड़ देवे, बुराई कहनी भी नहीं, बुराई सुननी भी नहीं, बुरा देखना भी नहीं, किसी का बुरा सोचना भी नहीं, कोई बुरा है ऐसा मानना भी नहीं, तन मन वचन धन से बुरा अपना है वो छोड़ दे, ये पहले पहले आरंभ कर दे, आरंभ यहां से जाए आरंभ। तो किसी को बुरा नहीं मानेगा, बुराई नहीं करेगा, तो आदमी भला हो ही जाएगा। हम लोग भला होने के लिए तो चेष्टा करते हैं, उद्योग करते हैं कि भले हो जाए, पर हम बुराई करना छोड़ते नहीं, बुरा सोचना छोड़ते नहीं, बुराई कहना छोड़ते नहीं, बुराई सुनना छोड़ते नहीं। किसी की बुराई सुने तो मन में खुशी आती है, हाँ हाँ हाँ ऐसा हमने देखा, ऐसा बुराई छोड़ते नहीं, तब तक ये चीज सिद्ध नहीं होती। तो सिद्ध करने के लिए बुरा भाव कभी ना आवे, बुरा देखे नहीं, बुरा सुने नहीं, बुराई कहे नहीं, बुरा सोचे नहीं, किसी की बुराई में राजी न हो, किसी के नुकसान में कभी राजी न हो, खुशी न हो, ऐसा व्रत ले लिया जाए बुराई के त्याग का। सबसे पहले बुराई के त्याग का नियम ले रहे अपना, तो ये सिद्ध हो जाए। जब तक बुराई देखते रहे हो, बुराई करते रहे हो, बुरा सोचते रहे हो, तब तक भगवत बुद्धि कैसे होगी बताओ? सीधी सरल बात है, देखने में सुनने में परंतु काम में लाने में कठिनता पड़ती है, परंतु ऊंचा से ऊंचा महात्मा बनने के लिए क क्या बड़ी बात है। व्यापार करते हैं धन के लिए, धन खर्च कर देते हैं, खर्च नहीं ब्याज में लेकर लगा देते हैं, कर्जा ब्याज लेकर के लगा देते हैं, तब व्यापार होता है, तो व्यापार में पैसा पैदा होता है, उसके लिए भी इतना करते हैं। जहाँ भगवान मिल जाए, सबसे ऊंचा महात्मा ज्ञान योगी, कर्म योगी, भक्ति योगी, अष्टांग योगी, लय योगी, अनाशक्ति योगी, सब योगियों से बढ़ करके योगी वो हो जाए, सुमात्मा से दुर्लभ ऐसा बन जाए, तो ऐसा बनने के लिए ये सस्ता है काम। बुराई न करना कितना सस्ता है बताओ, भलाई करने में तो पैसा लगे, परिश्रम पड़े काम करने में, पर बुराई नहीं करे। श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चैवावधार्यताम आत्मन प्रतिकूलानि परेशान न समाचरित। धर्म सर्वस्व सुन लो और सुन करके धारण कर लो, अपने को कोई बात बुरी लगे वो औरों के साथ न करे। कोई गाली देता है तो मैं बुरा लगता है तो गाली न दे, किसी का निरादर करे हमारा निरादर करे तो बुरा लगता है तो किसी का निरादर न करे, मेरा कोई अपमान करे तो बुरा लगे तो किसी का अपमान न करे, अपने पर कसौटी कसरे। आत्मन प्रतिकूलान परेशान न समाचरित, भलाई करने का इतना महत्व नहीं है जितना महत्व बुराई न करने का है। भलाई करने में तो खर्च भी होता है, परिश्रम भी होता है, बुराई न करना है सुगम, पर भाव बुरा करना आ जाए ये थोड़ा कठिन होता है। सेवा शुरू हो गई, एक बुराई करना छोड़ दिया तो संसार की सेवा होना शुरू हो गई, बड़ी सस्ती बात है। हमारे को पैसा प्यारा लगे तो पैसा दूसरों को दे दें, ये बात नहीं है। एक बात बताई, दो चीज बतानी चाहिए थी, हमारे को बुरा लगे वैसा काम ना करे, हमारे को प्यारा लगे वो दे दे तो मुश्किल हो जाती, कठिन होता, आधा काम गया है। अपना पैसा प्यार लगे पैसा दे दो, अपनी रोटी अच्छी रोटी दे दो, अपने पानी अच्छा लगे पानी दे दो, अपने कपड़े अच्छा लगे तो कपड़ा दे दो, इसमें कठिनता पड़ती। एक भाव बताए, दो बात है मैं, ये तो बुराई नहीं करा रही, भलाई करना, एक किसी का लेना नहीं किसी को देना, तो लेना नहीं है ये सुगम है, और महात्म लेना नहीं इसका ज्यादा है, देना नहीं है ना। जिसने कुछ लिया नहीं है दिया वेर हजार, लिया नहीं वो हजार दे जितना पुण्य होता है। कितनी विचित्र विचित्र बात है, तो ये छोड़ दे, दूसरे से सेवा देने की इच्छा न रखे। आपकी स्त्री है और उसका धर्म है सेवा करने का, परंतु वो रसोई भी न बनावे तो बड़े प्रेम से अपने बना दे और पैसे दे, तुम भी खा ले मैं खा लू रोटी खा ले, घर में काम नहीं करे तो अपना कर ले, वह कर दे तू नहीं करते मैं कर दू, झाड़ू दे दे, पानी भर दे, स्नान करा दे, कपड़ा धो दे, किस वास्ते भगवान मिले इस वास्ते, उद्देश्य अलग अलग है। उससे सुख लाने के लिए तो कर दो सभी, वो नारी दासिया बन जाएगा, नारी का गुलाम हो जाएगा, पर सुख लेने के लिए आराम है उसकी कोई कीमत नहीं है, केवल उसको सुखी करना है, उसको आराम देना है। ऐसे भगत में वो कहने में रोटी मैं बनाऊंगी, अच्छी बात, अपने आलस नहीं, अपने प्रमाद नहीं, हमारे कोई आराम नहीं लेना है, किंतु वो कहते मैं रसोई बनाऊंगी तो बहुत अच्छा, वो भी सेवा करना है, अपने स्वार्थ का आराम का त्याग करके उससे सेवा लेना भी सेवा करना है, मतलब उसकी सेवा बने, उनको सुख पहुंचे, वो आराम पहुंचे, ये भाव रखना। अपने लड़का लड़की भी कहना नहीं माने तो मन मन खुशी मनाओ, पति सुना है ना, घर का कोई कहो न माने, मन मन खुशी मनाऊ, बड़ा ठीक हुआ, अच्छा हुआ। ये माने लग जाते तो हम तो फंस जाते। बड़ी कृपा की इन्होंने, बेटा है, नौकर है, स्त्री है, कहना नहीं माने, प्रेम का बर्ताव करना, और न माने तो बड़ी खुशी मनाओ। तो फिर वासुदेव स्वामी ये भाव बनाओ तो ये भाव बढ़ने में बहुत मदद मिलेगी, विशेष मदद मिलेगी, सहायता मिलेगी बुराई न करने में। भलाई करने का इतना पुण्य नहीं है जितना बुराई न करने का पुण्य है। लोगों की दृष्टि जाती नहीं है, भलाई करने पर जाती है, बुराई छोड़ते नहीं। प्रशंसा करना अच्छा है पर निंदा छोड़ना कठिन है। निंदा न करे, तिरस्कार न करे, अपमान न करे, किसी का भी बुरा न चाहे, ऐसा करने से वासुदेव स्वामी इस भाव बनाना है। कृपा मैत्री को बताया है, दया मैत्री कृपा उपेक्ष क्या है भाई, करुणा मैत्री कृपा, करुणा मैत्री उपेक्षा, भूल जाते भाई। मानो एक तो वह सज्जन आदमी, एक वह दुष्ट आदमी, मैत्री करुणा मिलते पक्षाणा भावना तस्त प्रसादनम। मैत्री करना, मैत्री करना उपेक्षा, हाँ मुदिता उपेक्षा चार। तो धर्मात्मा और पुण्यात्मा और एक सुखी और दुखी, ये चार आदमी मिलते हैं जितने संसार में देखने वाले। कोई पुण्यात्मा मिलेगा, कोई पापात्मा मिलेगा, और कोई सुखी मिलेगा, कोई दुखी मिलेगा। अब चार से कौन, पांचवा कौन मिले बताओ, खूब सोच लो। कोई धर्मात्मा, कोई पापात्मा, कोई सुखी, कोई दुखी, पांचवा कौन सा है बताओ, इतने बैठे बताओ कोई पांचवा। तो धर्मात्मा मिले उसमें तो आनंद आना चाहिए। धर्मात्मा मिले, भगवान का भक्त मिले, सत्संगी मिले, कीर्तन करे, कोई ऐसा काम करे तो उसको देखो तो मुदिता हर्ष होना चाहिए मन में। और जो धनवान मिल जाए उसे मित्रता में, इतने भाई तो हमारे सुखी हो गए, इतने भाइयों के पास धन है, बेटा पोता है, इनके बड़े आराम है, जमीन जायदाद है, मकान है, बड़ी खुशी बात है, इतने तो हमारे सुखी हो गए। दुखों पर दया करे कि अपने पास हो तो उसको पहुंचा गए। और जो दुष्ट मिल जाए तो उनकी कोई सेवा तो कर देंगे तो उपेक्षा कर दे, मैदा भला कहना ना बुरा कहना। खल पर हरिये श्वान की नाई, रामायण माया है, दुष्ट वे उन्हें कुत्ते की तरह, कुत्तो क्या करे, कुत्ता कदे न पालिए, दोनों बातों दुख, खीजा काटे पाव को, रीदा काटे मुख, गुस्सा करे तो खा जाए, प्यार करे तो मुंह चार जाए, तो दोनों बातों दुख। तो खल पर हरिये श्वान की नाई, ना मेरे दुख दे ना सुख दे, तथ सरे अवरे, न मित्रता करे न प्रेर करे, तो सखल पर ही है शान की, ऐसे इनके साथ बर्ताव करे। किस लिए, सब भगवान दिखने लग जाएंगे, सब भगवान दिखने लग जाए तो भगवान दिखने लग जाएंगे। चित्त प्रसादनम, चित्त को शांत देने के पतंजलि बनाने का है, शुभ पुण्य पुण्य विषयाणाम भावना तस्त प्रसाद राम, मैत्री करुणा मुदिता उपेक्षा राम है, सुख दुख और पुण्य पुण्य राम, सुखी दुखी पापा राम पुण्यात्मा, इनके विषय में ऐसा कर वैसे चित्त शांत हो जाता है। तो ऐसी बातें लिखी तो है भाई, हमारे याद को भूल जाते हैं, काम में लाओ तो भूले नहीं, कोई सुनाने वाले सी करें तो भूल जा, अपने काम में लावे भूले कैसे, तो अपने काम में लावे बात हो, सदा ऐसा आसन करे, सब कैसे सुखी हो जाए, सब कैसे, सबका दुख दूर कैसे हो जाए, सब ताकि निर्धनता कैसे दूर हो जाए, सब धनवान कैसे हो जाए, ऐसी बात। सब धनवान हो जाए, सब सुखी हो जाए, तब सब धर्मात्मा हो जाए, सब महात्मा हो जाए, सर्वे भंतु सुखिना, सर्वे संत निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कस्तुक भागवते, सब पर सुखी हो जाए, सर्वे सुखिना, सर्वे संत निरोगमा, निरोग हो जाए, निरामया, सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल ज्ञान बने, किसी को दुख न हो, कभी भी किसी को दुख न हो, ऐसा था। ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रता, प्राणी मात्र के हित में रत रहने से भगवान मिल जाते हैं। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषि अक्षीण कलमसा, ज्ञान चाहो तो ज्ञान का साथ में यही बताया, छिन्नति जायत आत्मा न सर्वभूत हिते रता, आप ब्रह्म ज्ञान चाहो तो सबका हित में रति प्रीति होनी चाहिए, हित में कोई हित करे तो आनंद हो जाए, अपना भी हित कर दे, दूसरे प्रेरणा भी हितरी करे, ऐसे हितरी भावना करने से ब्रह्म ज्ञान हो जाए और सगुण की प्राप्ति हो जाए, दोनों की प्राप्ति के लिए गीता हमने कहा, निर्गुण की प्राप्ति हो जाए पांचवें अध्याय में और भगवान के दर्शन हो जाए प्राप्त हो जाए बारहवें अध्याय में, सर्वभूति थे रहता। पर हित बस जिनके मन माए, तिनका जग दुर्लभ कसुनाई, जिसके हृदय में दूसरे का हित निवास करता है उसके लिए कोई दुर्लभ नहीं, बस दुर्लभ मिल जाए। पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, और पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, अब पर हित सरिस धर्म नहीं भाई, हित सोचने में कैसा पैसा लगे, क्या भाई जो रहा हित सहारे सबका, इसी समान कोई धर्म नहीं है, तो ऐसी विशेष बात बताइए, दूसरे की पीड़ा नहीं दे, किसी को दुख ना दे, किसी को बुरा न समझे, किसी का हित न करे, तो वासुदेव सर्व ये भाव हो जाए अपना, ये भाव बना लेंगे और मन में नमस्कार करे, सबको मन ही मन नमस्कार करता रहे, सब में ये है कि भगवान है तो कैसा बर्ताव करे, भगवान के साथ बर्ताव करे जैसा बर्ताव करे, भगवान आ जाए उनके साथ बर्ताव कैसा करे, कोई संत महात्मा आ जाए आपकी श्रद्धा भक्ति हो तो कैसा बर्ताव करे, ऐसा बर्ताव हरे के साथ करना शुरू कर दो, सब भगवान दिखने लग जाएंगे, महात्मा दिखने लग जाएंगे, श्रेष्ठ भूत दिखने लगे, सब अच्छे से दिखने लग जाएंगे, बुराई दिख जाए तो उसको देख ही नहीं, उधर ध्यान दे ही नहीं अपना, भगवान से प्रार्थना करिए ना दे मेरे दोस्त दिख रहे, राम राम राम राम राम, पश्चाताप हो जाएगा, गलती करे, मैं देखना चाहता हूँ भगवान और दिखता ये पापी दोषी खराब आदमी दिखता है, अब भगवान कैसे दिखेंगे, ऐसे सावधान रहे। तो ये बातें आप करना शुरू कर दो तो स्वतः आप में पैदा हो जाएगी बात, स्वाभाविक काम करने से उस काम की युक्ति आ जाती है, उसका अनुभव हो जाता है, उसमें कमी आए दिखने लग जाएगी, और जो कमी दिखे दूर कर दो, जो कमी दिखे दूर कर दो, कमी दूर हो जाएगी, जहां कहीं गलती मालूम दे सुधार कर दो, किसी को बुरा कह दिया, किसी को ठेस पहुंच गई पर नमस्कार कर दो, क्षमा मांग ले, कभी मेरी भूल हो गई, क्षमा मांगने का वही अधिकार है कि ये अपराध फिर जन्म भर किसी के साथ न करे, तब तो क्षमा मांगी फिर अपराध करे तो फिर क्या क्षमा मांगी, क्षमा का अर्थ ये है, क्षमा मांगना निर्बल का काम नहीं है, क्षमा मांगना दर मजबूत बलवान आदमी का काम है, सबके सामने सबको क्षमा मिले तो मेरे को अपराधी सिद्ध कर देंगे लोग, डर लगता नहीं गए भागवत एकादश स्कंद के 29वें अध्याय में बहुत बढ़िया बढ़िया बात आई, सर्वम ब्रह्मात्मकम पश्यन, सबको ब्रह्म देखे, परमात्मा ही परमात्मा, सर्वथा मुक्त संशय हो गई, संशय छोड़ दिया, और सर्वथा ही कोई भय नहीं, लज्जा नहीं, शर्म नहीं, भय नहीं, कैसे भाई सर्वम ब्रह्मात्मक पश्यन वो तो उत्तरार्ध है आत्मनिषया विद्या आत्मनिषया है तीसरा सुनाया नहीं भाई सर्वात्म सर्वम ब्रह्मात्मक पश्यन विद्या आत्मनिषया ये आत्म तत्व सब जगह परिपूर्ण है इस विद्या का अभ्यास करने से सर्वम ब्रह्मात्मकम पश्यन सब जगह ब्रह्म ब्रह्म है सर्वं खलिदं ब्रह्म वासुदेव सर्वम ये आत्मनिष विद्या है इस विद्या से सबको ब्रह्म स्वरूप दे गए परिपश्यन ऊपर वेद और इसका देखते देखते एक दर से उपरा हो जाए देखने की दृष्टि भी परमात्मा स्वरूप ही है देखने का भाव देखने वाले परमात्मा स्वरूप ही है सर्वथा मुक्त संशय संशय सब स्वरूप की बात है उपाय बताया उसने क्या कहते हैं पता नहीं अभी छोड़ दो मैं अभी नहीं तो ये बात है सब ऐसा देखो करने की लगन होगी तो ये उपाय मैंने बताया ना ऐसे उपाय आप से आप पैदा हो जाएंगे बद्रीनाथ जाना है तो पूछेगा तो उसको मार्ग मिल जाएगा कोई कोई जानकार मिल जाएगा कोई कुछ ना जाएगा कुछ कुछ ना कुछ सहायता मिल ही जाएगी सच्ची हृदय में लगन होगी तो ऐसी सच्ची लगन है कि भाई सर्वम ब्रह्मात्मकम पश्यन् सर्वम ब्रह्मात्मकम् तस्य विद्या आत्मनिषया परिपश्यन् उपलभे सर्वथा मुक्त संशय यावत् सर्वेषु भूतेषु मद्भावो नोपजायते मद्भाव नोपजायते तावत् नहीं यावत् ब्रह्मात्मकं भावं भावः सर्व सर्वेषु न जायते तावत् तावत् एवं उपासीत मनो वांग मन कर्म वांग मन वृत्ति कर्म भी कर्म वृत्ति भी तावत् एवं उपासीत जब तक ये न हो जाए तावत उस तक तक तक वांग मन कर्म भी वांग मन और वाणी इससे सभी सेवा करता रहे पहले बताया ना मनोवाक काय वृत्ति वेश आया है वांग मन कम कर्म वृत्ति भी दास एक ही है वाणी मन दो बार आया है ते भाव अवधि बताई है कब तक जिसमें सब भगवान न दिखे जब तक न दिखे तब तक जैसे अक्षरों का अभ्यास करे सबको पिछड़ाने पर पता चल पहुंचा जाए तब तक फिर माल मत लोग पढ़ते हैं एक एक दुआ दो दुआ तीन एक दो दो बिंदु चार तीन दो सौ चार आठ पर वाणी देते हैं ना तो वाणी कब तक ले कि जब पट देना नहीं आ जाए तब तक जब आप से आप जब जरूरत को नहीं आप चटा जाए तो ये बात है तब तक सावत कर्मानी को नहीं थी न निर्दय थी यावत था मत कथा श्रवणा हुआ श्रद्धा यावन न जाए थे निष्काम भाव से कर्म कब तक करे कि सर्वथा बैराग्य न हो जाए अथवा भगवान की कथा में प्रीति न हो जाए तो प्रीति और भक्ति में चला गया बैराग्य ज्ञान में चला गया ठीक हो जाएगा अवधि बताइए सब की कब तक करे ऐसा करे मत भाव नूप जाए थी मेरा भाव नहीं पैदा हो भगवान है भगवान ही भाव नहीं हो तब तो ये भगवान उपाय बताया है महाराज एकनाथ जी महाराज ने जो दक्षिण में एकनाथ जी महाराज हुए हैं उन्होंने टीका लिखते हुए एक बड़ी विचित्र बात लिखी कई विचित्र बताया टीका इस एकादश खंड की टीका में बड़ी विचित्र बात है कहते उद्धव तेने जो पूछा कि सुगुणता से कल्याण कैसे हो तो सुगुणता कल्याण की बात बताई है माँ देव की सौगंध सच्ची बात कहूं मारी सौ का दू बहुत जल्दी प्राप्ति हो जाए मेरी माँ देव के समय कितनी विदेश में बात होते माँ से बढ़कर क्या है संसार माँ ही सबसे बढ़कर क्या बात कही एक नहीं मार लिखी बहुत अच्छी संत है एक नाथ जी महाराज क्या संत विचित्र संत हुए तो उन्होंने लिखी है एक नाथी भागवत उनका नाम है एक एकादश स्कंध पर पूरी टीका लिखी तेरी पड़ी पोथी खूब विस्तार से तो माँ देव की सोगंध आई है उसने बताया है कि ब्राह्मणे पुलक शेष तेरे ब्रह्मण्य के स्फुलिंग के अक्रूरे क्रूर के चैव समुद्रिक ब्राह्मणे पुलक शेष तेने चोर में और बड़े दयालु में एक वृत्ति न हो जाए और अंगार में सूरज में एक वृत्ति न हो जाए अरे क्रूर अक्रूर है क्रूर के चाहिए महान घातक क्रूर है और एक क्रूर बड़ा दयालु दोनों में एक न हो जाए तब तक अरे ऐसा ऐसा हो जाए वो समधिक पंडितों मत वो पंडित माना गया गीता में आया है विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुन सी सोफा कहते पंडिता समदर्शन वो समदर्श पंडितों मत एक ही बात है वो पंडित है सब में एक बात एक ही है अब सूरज में और अंगार में क्या फर्क है वो छोटा प्रकाश है वो ज्यादा प्रकाश है तो तत्व तो एक ही है अक्रूर और क्रूर है ये आचरणों में बताया ब्राह्मण है पुलक से ये जाति में बताया और तेने ब्रह्मण्य सब सेवा करने चोरी करे तो उपकार करे चोरी करे ये उनकी आदत बताई क्रिया बताई अक्रूर है क्रूर कैसे स्वभाव की बात बताई तो स्वभाव विलक्षण हो जाति विलक्षण हो सिद्धांत विलक्षण हो मान्यता विलक्षण हो सुन मित्र आयुदासी न मध्यस्थ द्वेष बंधुषु साधु सब पापेशु संबोधित विशेषता वो उद्धव गीता है अर्जुन गीता है भगवान गीता भगवद गीता भगवान ने वहां दिया अर्जुन को उपदेश यहाँ एक आदमी देते उद्धव जी को उपदेश उद्धव कहते मैं तो आपके पास ही रहूंगा तो बद्री जी का चला जा अर्जुन कहता मैं युद्ध नहीं करूंगा मैं तो साधु हो जाऊंगा तो युद्ध कर ले उद्धव जी कहे मैं तो पास में ही रहूंगा कथम तेजे मैं आपका त्याग कैसे करूं महाराज फिर बड़ा रुद्ध कंठ अश्रु आ गया भगवान को परिक्रमा कर बड़ा दुख से गया जो तू जा बद्री का आश्रम वहां नदी में स्नान करना बनकर जंगल फूल खा लेना रहना सब सहना पास में रहना है उस युद्ध मिले जंगल में यार जंगल में जाना है उनसे कराया युद्ध इतना बाबा है टेढ़ा ही खड़ा रहे टेढ़ा ही बोले ऐसा है क्यों बोले कि उद्धव जी पास रहने की बात है तो ये भी अपना जिद क्यों रखे अरे उसको भी मैं युद्ध नहीं करूंगा ये युद्ध क्यों लगा मर्जी आ जाए प्रसन्नता बोलो बड़े सब ये स्वभाव सुधारने के लिए ऐसा ऐसा करते हैं सम विषम व्यवहार भक्त अभक्त हृदय अनुसार ही ऐसा करते हैं तो भगवान को देखो बड़ी एकादश स्कंध है 28-29 दो अध्याय खूब पढ़ो आप 29 में बहुत विलक्षण बताए जैसे गीता में गीता में सब भाव आ गए विचित्र विचित्र भाव आए ऐसी बात है तो ये पूछते ये भाव करने के लिए हम क्या करें किस तरह है प्रयत्न करने से उपरोक्त भाव जीवन में उतर सकता है ये बात ऐसा भाव कर से उतर सकता है ये भाव उतारने के उद्देश्य से ऐसा होता है अब बोलो शंका बोलो शुरू बोलो कोई शंका रही हो तो बोलो भाई नहीं बनता हो ऐसे तो बोलो कोई शंका हो संदेह हो कठिनता मालूम देती हो बताओ कहते याद नहीं रहता तो आपको गर्ज नहीं है। गर्ज वाली बात याद न रहे, प्यास लगे जल याद नहीं आया सागर, अरे दिल को भूलोगे नहीं बाबा, तो रोग याद नहीं आया दवाई, रोग की तकलीफ नहीं हुई है तो याद आता नहीं थी, क्यों नहीं आता है बेपरवाह है। एक बात कर दें क्या, क्षमा मांग ले रहे हैं भाई, संतदास संसार में कई गुगू कई डोड़ डूबन रो सांसो नहीं इतने लोग कोड, डूब जाए वो दुख नहीं है, इतने लोग कोई कोड आवे नहीं, कोई मित्र जाऊ उद्धार हो जाए। हा बात है बात, भैंस आगे भागवत है, भैंस ने भागवत सुनावे, चंद्र बाणी मावे, भैंस भैंस पदमणि ने गणा पर आया, समझे तो भिड़के चमके बात तो हो जाए, वो भैंस जाने नहीं उड़ने जाने बढ़िया और मोटा हुए ने पग में गणा पैरा हुए कड़े में गणा पैरा हुए तुझसे भगवान जरूर बेचारी। मारो हीरो गमा दियो कचरे में, मारो हीरो गमा दियो कचरे में, साधु संन्यासी भूला नखरे में, मारो हीरो गमा दियो कचरे में, केसर घोल दी गारे में। अब पोटल आए घर बनायो केसर ना हो दी, ऐसी बात घर कौन जावे रे, मारे घर कौन जावे रे, घर में काम क्रोध है बेरी, बुरी गमावे शान घर कौन जावे रे, मैं तो दुर्लभ पायो गुर ज्ञान घर कौन जावे रे, मारो हीरो गमायो कसरे में। नारायण नारायण नारायण, और बोलो भाई नारायण नारायण नारायण।